Mga kapasta, magandang araw po sa inyong lahat. At ayun nga, tinamaan na naman ako ng sakit. Ito kasing anak ko tsaka yung mga kalaro niya, nagpapasahan sila ng sakit. Rotation yan, hindi ko alam kung saan lupalop nila kinukuha. Tapos sa akin ang ending ng sakit. Ikaw ba naman yung yayakapin ka niya habang natutulog tapos uubo siya sa mukha mo? Kaya lalaklakin ko talaga kung ano man yung sakit niya. Kaya ayun po, kung napapansin nyo, iba yung boses ko, sana po pagtiyagaan nyo. Kesa naman hindi tayo mag-upload. Ilang araw na ako hindi nag-upload, kaya pagtiyagaan nyo na lang. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Magandang araw po Sir Nebkero. Ako po si Doray. Sana po ay mabasa mo itong pinadala kong story. Karanasan po ito ng pinsan kong babae na si Ate Nida. Matanda siya sa akin ng 5 taon. Nagbakasyon lang ako noon sa Maynila. Sa Bohol talaga ako nakatira, Boss Neb. Para hindi ako mainip, sinasama niya ako sa pagtitinda niya ng mga kandila sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Sabi niya milagroso raw ang poong Nazareno sa simbahan na yon, kaya napakaraming deboto. Pero hindi raw lahat ng deboto ay sinsero. Yung iba pa nga ginagamit lang ang simbahan ng Quiapo para magmukhang anghel sa ibang tao. Medyo malalim ang mga binitawang salita ni Ate Nida, na nung una ay hindi ko talaga alam na meron pala siyang pinatutungkulan. Napansin ko lang na si Ate Nida halos araw-araw tuwing 6 ng hapon ay nagtitirik ng itim na kandila sa bahay nila, sa loob mismo ng silid nila. Bago dumating yung asawa niya galing sa trabaho, ay wala nang makikitang bakas ng kandilang itim doon. Nung una ay nahihiya pa akong tanungin siya tungkol doon. Pero nung mahuli niya akong nakasilip sa ginagawa niya, ay tinawag niya ako at pinalapit sa kanya. Huwag ko raw sasabihin kahit kanino ang nakita ko. Nagkalakas ako ng loob na tanungin kung para saan ba yung pagtitirik niya ng itim na kandila. Sabi niya, para daw yun sa babaeng laging bumibili ng kandilang pampaswerte sa kanya. Naguluhan ako sa sinabi niya, Sir Neb, kahit alam ko na kung sino yung tinutukoy niya. Yung babaeng maganda at magiliw na suki niya sa kandila. Malalaman ko rin daw kung bakit niya yun ginagawa. Hindi na lang ako umimik. At pinanood ko na lang siya habang nakapikit at tila nananalangin sa harap ng nakatirik na kandilang itim. Nung mga sumunod na araw, Sir Neb, napansin ko na yung babaeng suki niya ay namumutla at namamayat. Kinamusta pa siya ni Ate Nida. Nalaman namin na laging ang masama yung pakiramdam niya. Kahit daw nagpa-doktor na, pakiramdam daw nito ay para siyang nauupos na kandila araw-araw, lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Ganoon daw ang pakiramdam niya, parang sinisilaban. Nangilabot ako sa sinabing yun ng babae. Napatingin ako kay Ate Nida, na blanco yung muka. Palaisipan sa akin kung anong kasalanan ng babae sa kanya para gawin ang nakakapangilabot na bagay na yon. Dumalang na nang dumalang ang pagsisimba ng babae sa Quiapo at pagbili nito ng pampaswerteng kandila kay Ate Nida. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na wala na ito, as in patay na. Noon lang pinagtapat sa akin ni Ate Nida ang kaugnayan niya sa babae. Ito raw ang kalaguyo ng asawa niya. Isang beses daw habang naliligo yung asawa niya ay naiwan nito yung cellphone na nakabukas. Hindi kasi niya alam na uuwi siya ng maaga dahil sumakit ang tiyan niya noon. Nung hawakan niya yung cellphone ay doon niya nabasa yung malambing na pakikipagpalitan nito ng mensahe sa asawa niya. May tanong pa ito roon kung hindi raw ba siya nakakahalata. May mga larawan din siyang nakita roon kung saan sweet na sweet ang asawa niya at ang kabit nito. Nakuha pa raw magsimba ng madalas habang patuloy naman ang pakikiapid sa asawa niya. At talagang bumibili pa sa kanya lagi ng kandila. Hindi raw niya kinumpronta yung asawa niya, kahit nga yung kabit. Nagpanggap siyang walang alam habang sinasagawa ang tahimik niyang paghihigante sa kanila. Sir Neb, hindi ko alam kung tama ang ginawang paghihigante ni Ate Nida. Pero hindi ko rin siya masisi, dahil alam kong masakit yon para sa kanya. Nung nakabalik na ako sa Bohol, bit-bit ko yung kwentong yon na palagi kong naaalala kapag nagagawi kami sa Quiapo. Hanggang sa nabalitaan ko na lang din na maging yung asawa ni Ate Nida ay namatay din. Ang sabi, inatake raw sa puso. Pero hindi pa rin maalis yung tanong sa isip ko kung may kinalaman din ba si Ate Nida sa kamatayan nito. Magandang umaga po mga kapasta at Sir Neb Quero. Ako po si Michael. May karanasan din po akong hindi kumagawang alisin sa isip ko kahit pa isang dekada na rin ang lumipas. Isa po ako sa milyon-milyong deboto ng Nazareno sa Quiapo. Nagsimula akong maging deboto mula nung gumaling yung nanay ko sa sakit nitong kanser matapos naming hilingin doon. Ang totoo nga niyan ay hindi talaga ako palasimba at paladasal. Pero ayun na nga, dahil sa milagrong tinanggap ng pamilya namin, kaya ang buong pamilya namin naging deboto na. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa asawa ko na sa lugar ding yun ko nakilala. Dahil walking distance lang naman kami sa simbahan, kaya kahit ordinaryong araw ay sumasaglit ako roon. Lagi kong nakikita yung babae na nakaupo sa pinakadulong upuan sa isang sulok ng simbahan. Natandaan ko siya kasi doon lagi ang pwesto niya. Tapos madalas nakaitim siyang bestida. Napagkamalan ko nga siyang multo noon kasi wala siyang kagalaw-galaw na nakatutok lang ang tingin niya sa altar. Kahit mukha siyang malungkot ay maganda pa rin siya sa paningin ko. Hindi ko na rin napigilan yung sarili ko, Sir Neb. Kaya nilapitan ko na siya at nagpakilala ko sa kanya. Nung una naging mailap siya at ayaw akong kausapin. Akala niya kasi masamang tao ako. Pero nung nakita niya siguro na okay naman akong kausap, ay nakuha ko rin ang loob niya. Hanggang sa nagkaligawan at kalaunan ay naging asawa ko nga. Tawagin na lang natin siyang Mia, Sir Neb. Naging napakabait niyang asawa, Sir Neb. Kahit na napakaikling panahon lang ang pagsasama namin, hindi rin kami nabiyayaan ng anak. Ilang taon lang kaming nagsama, Sir Neb. Agad din siyang binawi sa akin ng Panginoon nung maaksidente kami sa motor. Napakabilis ng pangyayari. Hindi ko nagawang ihanda yung sarili ko. Mula nung mawala sa akin si Mia, ay parang nawalan na rin ako ng gana sa buhay. Nag-attempt ako na magpakamatay ng ilang beses. Nagbisyo at kung ano-ano pa ang ginawa ko sa sarili ko na ikasasama ko lang naman din. Nakalimutan ko na yung pagiging deboto. Minsan kinausap ako ng masinsina ng nanay ko at sinabi na kailangan ko raw magbalik loob sa Diyos para umayos uli ang buhay ko. Ginawa ko naman, Sir Neb. Maya't maya na ang bisita ko sa simbahan. Pero dumating yung araw na yon na parang pinaglaruan ako. Nagulat ako ng pagsimba ko uli sa Quiapo. Para akong namalikmata dahil nakita ko sa dating pwesto niya yung asawa ko. Kung saan ko siya unang nakita. Hindi ko alam yung mararamdaman ko nung mga sandaling yon. Kung matatakot ba ako, matutuwa, o ano bang dapat kong maramdaman. Naghalo-halo yung emosyon ko. Yung mga daliri ko sa kamay, ramdam ko yung pamamawis. Ganun kasi ako pag sobra akong kinakabahan. Nauunang mamawis yung mga kamay ko kaysa sa noo. Nagpasya akong lapitan siya para masiguro kung totoo ba yung nakikita ko. Hinakbang ko yung mga paa ko papalapit sa kinauupuan niya. Habang siya sa paningin ko ay wala na namang katinag-tinag kagaya dati. Nung malapit na ako sa kanya, biglang may dumaan na dalawang babae sa harapan ko. Natakpan siya at nung makadaan na sila, pagtingin ko ulit sa kinauupuan ng asawa ko ay wala na ito. Ang nakaupo na roon ay isang matandang babae na nakabelo ng itim. Nagpalingalinga pa ako, Sir Neb. Tinanong ko yung matanda kung napansin ba niya kung saan nagpunta yung babaeng nakaupo roon kanina. Sabi ng matanda, kanina pa raw siya nakaupo roon. Pero wala raw babaeng tumabi sa kanya. Sigurado raw siya. Naisip ko, Sir Neb, baka nga totoo na multo ng asawa ko yung nakita ko. at pinapaalala lang sa akin yung nakaraan namin. Ilang ulit ko pa siyang nakita sa pwestong yon. Pero ni minsan, Sir Neb, ay hindi ko siya nakausap. Hello po sa lahat ng mga listeners ng Pinoy Creepypasta. Kamusta po, Sir Neb? Ako po si Nico, tubong Quiapo. Dito ako isinilang at lumaki. Sa lugar na ito rin naranasan ko ang kababalaghan sa buhay ko. Hindi ako deboto, Sir Neb, pero nagsisimba naman ako paminsan-minsan. Isang beses nagkayayaan ang mga kaibigan ko na humila raw kami sa lubid. Siguro alam nyo na to. Yung mga debotong humihila, naniniwala na may milagro kapag ginawa mo yon. Sumama ako sa kanila at nakihila rin. Medyo hindi ko na kinaya yung dami ng tao, kaya lumayo muna ako doon sa umpukan. Habang nakatambay ako at nakikitingin doon sa mga tao, napayuko ako. Tapos may nakita akong bracelet sa lapag. Siguro nalaglag ng isa sa mga nandoon. Pinulot ko kasi naaapak-apakan ng mga tao. Nahirapan pa nga akong pulutin dahil nadadala ako sa hindi makontrol na siksikan. Nung sa wakas ay nadampot ko na, tinago ko agad sa bulsa ko. Pag uwi ko, chinek ko yung pulseras. Pambabae. Inisip ko kung kanino ko pwedeng ibigay. Wala naman kasi akong kapatid na babae o kahit pinsan. Pero meron akong nililigawan noon, Sir Neb. Kaya sa kanya ko binigay. Nilagay ko pa sa magandang box. Ang sabi ko, binili ko. Kasi mukhang bago pa naman. Tuwan-tuwa siya at muntik pa akong mayakap. Kaso hindi pa rin ako sinagot. Hindi pa raw siya ready na makipagrelasyon. Okay lang, at least nakapogi points ako sa kanya. Kasi nagustuhan niya yung bracelet na binigay ko. Paniwalang paniwala, Sir Neb, na binili ko ngayon para sa kanya. Nung gabi ring yun na naginip ako, Sir Neb, isang masamang panaginip. Nilapitan daw ako ng isang naaagnas na bangkay. Tapos kinukuha sa akin yung bracelet. Nung makita niyang hawak ko yon, bigla niyang inagaw sa akin. Pero inagaw ko uli sa kanya, kaya naghilahan kami. Nag-aagawan kami sa bracelet habang takot na takot akong nakatitig sa mukha niya. Diring-diri pa ako nung mapadikit sa akin yung naaagnas na balat niya. Pero hindi ko pa rin binibitawan yung bracelet. Ewan kung bakit ayaw ko pang ibigay sa kanya yon, kahit na takot na ako. Kitang-kita ko yung mukha niyang galit na galit habang patuloy na nakikipag-agawan sa akin sa bracelet na yon. Nung magising ako, pakiramdam ko pagod na pagod ako. As in hingal na hingal ako, kaya nagpunta agad ako sa kusina para uminom. Pinagpalagay ko na lang na karaniwang panaginip lang yon at hindi na mauulit. Pero nung mga sumunod na gabi, Sir Neb, ganun na naman ang laman ng panaginip ko. At nung sumunod pa, parang hindi na ako pinapatahimik ng naaagnas na bangkay na yon. Hindi ko alam kung anong kaugnayan niya sa bracelet. Tingin ko naman ordinaryong bracelet lang yon na may magandang design. Nahiya naman akong bawiin sa nililigawan ko. Nakakahiya yon. Ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Kaso iba na ang pakiramdam ko sa paulit-ulit kong panaginip. Hindi ko na gusto yung nangyayari sa akin. Baka sa susunod, bangungutin na talaga ako at hindi na magising. Pero bago pa mangyari yon, nagpasya na ako. Napilitan akong manghirap ng pera sa utol ko para lang makabili ng mas magandang bracelet. Nung nakabili na ako, hinubad ko yung bracelet sa kamay nung nililigawan ko. Nagulat siya pero napangiti na lang nung isuot ko yung bagong bracelet sa kamay niya na mas maganda. Sabi ko mas deserve niya yung mas magandang bracelet. Hindi ko sinabi sa kanya yung tungkol sa panaginip ko na gumugulo sa akin. Yung bracelet na napulot ko, binalik ko sa lugar sa Quiapo kung saan ko ito napulot. Akala ko hindi ko na mapapanaginipan yung agnas na bangkay. Nagpakita na naman siya sa panaginip ko, Sir Neb. Pero sa pagkakataong yon, ay nakatalikod na siya at lumalakad ng palayo sa akin. Yun na yung huling beses na ginambala niya ako sa panaginip. Kaya sigurado ako na may kaugnayan talaga sa kanya yung pulseras na napulot ko. Kung ano ang kaugnayan niya ron, hindi ko na alam, Sir Neb. Wala na akong balak alamin pa. Magandang umaga po sa iyo, Sir Neb Quero. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Belinda. Ang ikukwento ko po sa inyo ay tungkol sa tiyahin ko. Ganito po kasi ang nangyari, Sir Neb. Sa bahay namin sa Quiapo ay dingding lang ang pagitan namin sa bahay ng tiyahin ko. Natawagin na lang nating Tita Norse. Si Tita Norse po ay isang manghuhula noon sa Quiapo. Kung matatandaan nyo ay marami pa ang mga manghuhula noon doon. Naging saksi ako kung gaano karami ang nagpapahula noon kay Tita Norse. Isang beses tinanong ko siya kung saan niya nakuha yung kakayahan niyang manghula. Dahil ako ang pinakamalapit na pamangkin sa kanya kaya pinagkatiwalaan niya ako. Sabi niya, huwag na lang daw akong maingay dahil ang kakayahan niya raw sa panghuhula ay pinagkaloob sa kanya ng kaibigan niyang duwende. Nagulat ako at hindi makapaniwala. Sabi ko, saan naman niya nakilala yung kaibigan niyang duwende? Doon lang din daw kung saan siya nakapwesto sa Quiapo. Hindi na niya dinetalye sa akin kung paano niya ito nakilala. Basta manahimik lang daw ako. Kasi baka raw magalit yung duwende kung ikakalat ko ang tungkol doon. Sa takot ko, Sir Neb, nanahimik nga ako. Pero hirap pa rin talaga akong paniwalaan yung sinasabi ni Tita Norse. Isang araw narinig kong umiiyak si Tita Norse. Mag-isa lang siya sa bahay kasi wala naman siyang asawa at anak. Dahil dingding lang yung pagitan namin kaya dinig ko yung iyak niya. Pinuntahan ko siya. Sabi niya natatakot daw siya kasi habang tumatagal ay pabigat daw ng pabigat yung dibdib niya. Yun bang tipong pakiramdam niya lahat ng problema ng hinuhulaan niya ay napupunta sa kanya. Naaabsorb niya. Kaya gusto na raw sana niyang itigil yung panghuhula. Pero ayaw daw pumayag ng duwende. Gusto raw nito na ituloy lang niya yung ginagawa niya. Sabi ko naman kay Tita Norse, bakit hindi siya lumapit sa pare? Baka matulungan siya o sa albularyo para mapalayas yung sinasabi niyang kaibigang duwende. Biglang tinakpan ng tita yung bibig ko at sabi, huwag daw akong magsalita ng ganoon at baka marinig daw ako nito. Kahit saan daw siya magpunta ay bigla na lang daw itong sumusulpot. Kapag nagsabi ako ng kontra rito ay baka parusahan daw ako. Tapos bigla na lang ulit siyang umiyak ng umiyak. Bago ko siya iwan, Sir Neb, nung araw na yon, sinabi niya sa akin na mamamatay daw siya sa patalim. Yun daw ang sabi sa kanya ng kaibigan niyang duwende. Pinakalma ko si tita. Sabi ko kung talagang kaibigan niya yung duwending yon, ay magiging mabuti yon sa kanya at hindi pahihirapan ang kalooban niya. Pero sa totoo lang ay kinilabutan ako, Sir Neb, doon sa sinabi ni tita na paraan ng magiging kamatayan daw niya. Dahil sa pag-aalala ko kay Tita Norse ay sinabi ko kina mama yung problema niya. Pilit siyang pinatignan nila mama sa doktor at na-diagnose siya na may sakit sa isip. Hindi ko na lang maaalala yung tawag doon, Sir Neb, kasi 14 lang ako noon. Pero hindi naman daw yun malala at kaya naman ang gamutan. Dahil sa resulta ng pagsusuri sa kanya ay hindi ko na alam kung paniniwalaan ko pa yung tungkol sa sinasabi niyang kaibigang duwende. Nagulat na lang kami isang gabi, Sir Neb. Habang kumakain kami ng hapunan ay biglang nagsisigaw si Tita Norse. Kaya napatakbo kaming lahat sa bahay niya. Ganun na lang yung takot namin nung madatnan namin si tita na sinasaksak ang sarili habang sumisigaw. Yung tingin ko sa kanya parang may ibang kumukontrol sa kamay niya. At doon naalala ko yung sinabi niya sa akin na ang sabi raw sa kanya ng duwende ay sa patalim siya mamamatay. Sa paraang yun nga namatay si tita, Sir Neb. Napakalagim ng nangyari sa kanya. Pero wala na rin kaming nagawa sa huli. Kung totoo man o hindi yung tungkol sa kaibigan niyang duwende ay siya na lang ang nakakaalam. at sinama na niya sa hukay ang katotohanan. Magandang araw po sa inyo, Sir Nebquero. Itago mo na lang po yung pangalan ko. Nakakahiya kasing sabihin yung tunay kong pangalan dahil sa hindi maganda kong nakaraan. Yung hindi magandang gawain ko rin noon ang dahilan kung bakit naranasan ko ang isang kakatuwang pangyayari na muntik ko nang ikamatay. Dati kasi, Sir Neb, isa akong certified na mandurukot sa Quiapo. Target ko yung sa tingin ko ay mga bagong salta lang doon. Marami kasi ang dumadayo roon na tagamalalayong lugar pa. Alam naman nating lahat yon. Tuwang-tuwa ako kapag ganoon kasi mas maraming tao, mas marami akong mabibiktima. Isang umaga na mataan ko ang isang babaeng mukhang promdi. Palinga-linga at mukhang naliligaw. Maya-maya nilapitan ko. Sabi ko baka may maitutulong ako. Tinanong niya sa akin kung saan yung simbahan. Tinuro ko naman. Sabay dukot na rin sa wallet niya mula sa bag niyang napakadaling buksan. Nung nakuha ko na yung gusto ko iniwan ko na siya at umiba na ako ng tinambayan. Nung medyo madilim na, pauwi na ako nang makasalubong ko ulit yung babaeng dinukutan ko. Matalim yung tingin niya sa akin, Sir Neb. Napalunok ako pero hindi ako nagpahalata na kinakabahan ako. Dinerecho ko na lang yung paglalakad. Kung sasabihin niyang dinukutan ko siya, syempre tatanggi ako. Sanay na ako ron. Pero wala siyang sinabing kahit na ano. Basta masama lang yung tingin niya sa akin, na parabang alam niya kung ano ang ginawa ko sa kanya. Ako naman, nagkibit balikat lang nung makalampas na ako sa kanya. Pag-uwi ko sa amin, ay nagsimula nang sumakit yung tiyan ko. Binaliwala ko lang kasi akala ko pangkaraniwang sakit lang ng tiyan. Nagpahid ako ng pamahid ng nanay ko. Hindi nawala kaya nagpapahid din ako ng laway sa nanay ko. Kasi baka nausog niya ako. Malakas kasi ang balis ng nanay, Sir Neb. Kaso hindi pa rin nawala yung sakit ng tiyan ko. Habang lumilipas yung oras ay mas tumitindi pa yung sakit. Kaya sabi ko sa nanay ko dalhin na ako sa doktor. Tinignan lang naman ako ng doktor at niresetahan ng hindi man lang sinusuri. Wala ring nangyari. Kinabukasan dinala ko sa center para magpatingin sa ibang doktor. Matapos kong magpa-laboratory ay normal naman daw ang lahat. Doon na nagsimulang maghinala yung nanay ko na baka raw may kumukulam sa akin. Tapos naaalala ko yung babaeng dinukutan ko na nakasalubong ko ulit at masama ang tingin sa akin. Inalis ko yon sa isip ko dahil hindi naman ako naniniwala sa ganun. Pero nung mga sumunod na araw, mas lumala pa yung kondisyon ko. Maya't maya na akong sumusuka ng kulay burak. Hindi ko na rin magawang makatayo sa higaan ko. Hindi na ako makapagsalita, kundi pautal-utal na salita na lang. Doon hindi na naalis sa isip ko yung sama ng tingin sa akin nung babae. Pakiramdam ko ay hinihigop ang laman at dugo ko. Dahil unti-unti na rin akong nagiging tingting sa kapayatan. Nung nagpapunta ng albularyo si nanay sa amin, unang kita pa lang niya sa akin, Sir Neb, ay sinabi niya kaagad na may kulam nga ako. Nung hinawakan ako ng albularyo, ay sobrang sakit ng naramdaman ko, kaya ayaw kong magpahawak sa kanya. Sumisigaw talaga ako sa sakit. Pero buti na lang at pinagtiyagaan ako ng albularyo na gamutin. Araw-araw niya akong binalikan, hanggang sa unti-unting bumuti ang kalagayan ko. Kung papano ako nagawang kulame ng babae, hindi ko alam, Sir Neb. Basta mula noon, nagbago na talaga ako. Naging patas na ako. Kung magpunta man ako sa Quiapo, hindi na para mandukot, kundi para na lang magdasal. Kasi ayoko nang maulit yung naranasan ko. Baka sa susunod ay ikamatay ko na talaga. Kung nasaan man yung babae na yon na nadukutan ko na isa pa lang mangkukulam, sana ay napatawad na rin niya ako. Sa ngayon po, Sir Neb, ay nagtatrabaho ako bilang isang security guard. Libangan ko po pati na rin ang mga katrabaho ko yung pakikinig sa channel mo araw-araw. Mga kapasa, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat po sa mga nagtiyaga sa boses ko na may sipon. Anyways, batiin ko lang po ng sobrang belated happy birthday. Pasensya po talaga sir, hindi ko agad nabasa yung message mo. Kasi natatabunan talaga nung mga nagsisend ng stories. Kaya minsan isang araw lang napapatungan na kagad ng 10 o 15 messages na lalagpasan ko na. January pa yata itong message ni sir. Anyways, belated happy birthday po at shoutout na rin sa iyo, Sir Edison Del Ponso. Check ko po mamaya yung story na sinend nyo. Anyways, belated happy birthday po kay Sir Edison Del Ponso. Tapos batiin ko rin ng happy birthday ngayon yan, February 27, pinapabati ni Ma'am Irene Datoon De Los Santos. Happy 7th birthday kay Zach Nathan. Listener daw natin si Zach since 4 years old siya. Uy, 7 na siya ngayon. Ilang taon na ah. So, happy birthday kay Zach Nathan, pinapabati ni Ma'am Irene. Maraming salamat po sa suporta nyo at happy listening po sa inyo. Anyways, hanggang dito lang po muna ang episode natin mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero na sinisipon pa rin. Sana bukas wala na to. Magandang gabi po sa inyong lahat.